Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit în sfârșit la forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, numele noastre de telefon pe care nu le-ați uitat. A trecut o campanie electorală dificilă, pentru unii mai arțăgoase, pentru alții mai plicticoase. Oricum, ea s-a soldat cu niște rezultate, chiar înainte de a intra în emisie, am cules de pe agențiile de presă niște totaluri prealabile făcute de Comisia Electorală Centrală, care a procesat 97,69% dintre procesele verbale. Și iată care este portretul. Socialiștii lui Dodon 20,71%, Partidul Liberal Democrat 19,97%, Partidul Comuniștilor 17,76%, Partidul Democrat 15,95% și Partidul Liberal 9,53%. Astfel, dacă nu se schimbă situația, socialiștii ar obține 25 de mandate, spune să de la Publica, Liberal Democrații 23, Comuniștii 21, Democrații 19 și Liberalii 13%. Astfel, în Parlament, dacă ăștia vor găsi numitor comun, PLDM, PD și PL, că au început deja mofturile din partea PD-ului, că chipurile, Marian Lupul nu negociază neutralitatea, parcă asta e arde acum, neutralitatea și nu reforma în justiție, dar e o altă treabă. Va fi creată o majoritate de 55 de deputați ai unei eventuale noi coaliții de guvernământ pro-europene. 55 de mandate, bun, sunt suficiente pentru a rezolva mai multe probleme. Mai ales că după alegeri, atât era azi o știre confirmată, Curtea Supremă de Justiție a declarat nulă emisiunea specială de acțiune a Băncii de Economii și astfel Banca de Economii de azi revine în proprietatea statului și statul deține din nou cea 56% din acțiuni. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, a și numit săptămâna trecută încă un administrator din oficiu. Asta ar însemna că nici Ilan Șor, care este președinte de Consiliul de Administrație, nici membrii Consiliului de Administrație, nici acționarii nu-și pot exercita pe deplin împuternicirile. Ar fi bine ca Banca Națională, Banca de Economie, în sfârșit să treacă definitiv, fără mare scandal, în proprietatea statului și statul să o transforme, aș spune eu, într-o bancă populară. Pentru că oricum, și în campanie electorală, unii concurenți au propus crearea unei bănci țărănești și așa mai departe. Într-o bancă populară, banca statului, cea mai principală, prin care scriam eu un comentariu înainte de privatizarea asta, să treacă toate, absolut toate împrumuturile care vin în Republica Moldova și granturile să nu mai fie trecute și spalate prin alte bănci. Temă liberă, apropo, stimați ascultători, pentru că aș vrea să vă pronunțați asupra ceea ce s-a produs. Produsul activității noastre, cu doar 55% de prezență la urnele de vot, deci 45% din cetățenii sunt cam indiferenți de ceea ce s-ar putea întâmpla. Chiar mulți tineri am întâlnit care n-au mers să vot pentru că nu știau pentru cine să voteze. Cum caracterizați, cum calificați aceste rezultate prealabile ale alegerilor parlamentare de duminică? 804424, 804422. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. Forum la Vocea Basarabiei, 2 minute aveți la dispoziție, 2 linii telefonice, 804424, 804422. Dar oricum așa aș vrea să vă călăuzesc spre subiectul principal, cred eu, rezultatele alegerilor. Cum le calificați? Bună seara. Bună seara. Cine? Nicolae, îmi zici. De unde? În privința alegerilor. De unde, domnul Nicolae? Eu sunt din Valdul Vodă. Da, vă ascult. Vă sun când, da. Numai când arată ocupat, nu pot să vă leg. Am impresia că guvernanții noștri în timp de 25 de ani, nu au cumpărat niciodată ziare prin gherete. Gheretele spline cu gazete în limba rusă, radio numai în limba rusă, iată mai ales aici în Vatlovod, televiziunea, emisiuni în limba rusă. Noi trăim, după cum înțeleg eu, în Republica Moldova. Dar să stăpâna noi acasă și nu iei în bătaie de joc, cum spunem noi în, la începutul noastre. Noi suntem acasă, dar așa, cu așa sarcasm, noi suntem acasă. Adică, chestia asta, dispălarea creierilor, trebuiește detergentul ăsta distrâns și el aruncat la gunoi. Asta, asta e părerea mea. Noi atunci să avem rezultate dacă, la alegeri cu totul altfel. Dacă domnul Nicolae se așează de data asta, după ce au trecut prin Ciur și Drămun, o alianță democratică și cu, cum zic eu, cu glagoni în cap și nu așa se defluturi vântul prin cap, ar putea să se apuce serios de țara nu, asta. Nu, noi suntem prin indulgență. E destul, fraților. Nu se poate. Nu se poate. Eu ieri eram să am atac de cord, înțelegi, când a început. Bine că la vreme m-am orientat să stai că este de la Florie, stai ăsta cu 150 de voturi secțiile de votare și acum ele erau procesate de stai. Dar e ceva extraordinar, pe muchii de cuțit. Pentru că n-au fost moldoveni la vot, au făcut niște partide. Ordinar, asta e spălatul creierilor, trebuie de închis toată detergența este de spălat, creierii trebuie izolați și să avem totdeauna emisiuni patriotice și să lămurim despre foamea. Să arătăm exemplu de Golodomorul din Ucraina, 7 milioane și au fost la noi deportările în fiecare zi, nu numai în companie de electorală. Da. Da, domnul Nicolae, vă mulțumesc. Asta e unica ieșire. Da, o seară bună. Educat. Da, eu îmi cer scuze că v-am întrerupt. Sunt de acord cu dumneavoastră. Să procedăm cum a procedat Ucraina. Să nu mai protejăm spațiul informațional. Să nu câștige Putin alegerile din Republica Moldova. Bună seara. Alo. 804424, 804422. Cum calificați rezultatul alegerilor? Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună! Închideți radio-ul că e cu... Da, imediat. Da, o rugăminte pentru toți ascultătorii. Domnul Gerasim, eu sunt bucuroasă. Cine sunteți? Dar vă spun de ce Maria mă cheamă. Da. De la Telenești. Da. Așa. Știm că s-a întâmplat așa că au fost eliminați toți talibanii. Că eu încep să-i număr, Caciuc, Mișă, Tulianță și Renato ăsta, au fost toți eliminați din Parlament. Văd Parlamentul leac, acum o să fie mai curățăl. Depinde de aceste trei care le-am dat votul, ținând îndivinați, cum zice Dungancio. Să fie foarte atenți. Restul e bine. Da. Sunteți de acord, da? Sunt de acord, trebuie să pun și de ceea ce au promis în sfârșit. Da, cine ce au promis, da. Și asta e bine că cum s-a făcut și cum Dumnezeu ne-a păzut, eu cred. Că am scăpat de atâtea mutri care atâta rău făceau acolo, vânt. Da, într-adevăr, Dumnezeu da. Ne-a dat o șansă, unica șansă, că probabil. Da, e bine, dar am vedea Dumnezeu mintii lor. 4 ani, dacă e liniște și pace cu investiții, cu investiții europene, da, cred că... Da, Doamne ajută, domnul Gerasim. Și lor, împăraților noștri, minte. Corect. Asta le rugăm. Da. Minte și dragoste de noi. Chiar că le-am dat o șansă, vă spun, ținându-ne din nas. Da. Da. La revedere. Aveți dreptate și îmi place metafora dumneavoastră. Le-am dat o șansă ținându-ne din nas. Trebuie să procedeze astfel ca noi să ne luăm mâna de la nas, să răsuflăm. Alo. Liber și nestingheriți în țara noastră. Bună seara. Alo, bună seara, domnul Arcadie. Bună seara, domnul Vasile. Știi, mă bucur și eu. Cam, știi cum este o bucurie cam cu jig, cu tristeță. Pentru că nici s-o dat m-am gândit eu că s-ar putea să mai întâmpl și cazul să întâmplat la noi. Nu, gândim, nu e mare bucuria. Noi avem mai mult de lupte până la 4 ani de zi tot așa luptăm. Eu vă spun, asta avem o distracție cu aici, cu soteriști ăștia, azi ne fac o distracție ca azi ne încurci și când azi știm de cui suntem. În primul rând, eu vreau ca noi, fuite basarabi, formiști sau formul, sau cum să ne unim între noi, să cerem prima lege a Parlamentului, legea lustrației. În caz contrar, noi pierdem și țara, pierdem și tot ce am avut până acum. Dacă nu ne unim între noi și cerem să adopte legea lustrației, atunci o să vedeți cât o să iasă spre afară, cât o să retragă, pentru că ei știu. Nu vedeți că fiecare doilea e implicat cu Rusia, fiecare doilea e implicat cu Rusia. Cât mai poate să-i repți? Evident toți. Și domnul Arcade, atât de tare m-am mâhnit ieri la votări, parcă ar trebui să oameni deștepți, cum oameni din sat, știi? Mă gândeam că au ei ceva în cap, dar când i-am întrebat și când au spus ce au votat, cum au votat, a rămas șoc și am spus, mi-a făcut așa o analiză și am spus că 30% de oameni judecă, dar 60 și ceva, 0-0-0, îs bludnici de bețâie, de prostie, de șovinism, de mândrie, sunt mândri. Eu vreau să... Eu m-am votat contra la tăt și la tăt. Eu vreau să văd că-s Doamne ferește zburicul pământului. Mai prostii și mai proști și mai bețâi și mai scut râsurile. Da. Au votat contra țării, contra moldoveni, contra națiunii moldoveni. Vă vedeți că nici moldoveni, cum s-ar pune nici moldoveni, toate universitățile, au votat unit. Îți dați o lichidă de dodon, au votat contra țării noastre. Și îmi pare rău că ăștia noștri nu înțeleg că aștia să vii cu tank, să întoarcă mugrat, atunci o să înțească ce înseamnă rusul. Da. Nu votați, nu că votați, dar problemul votat cu mântria și prostie votat. O seară bună și cred că domnul Arcade, dă-ți ne unim să fim ca Ucraina. Ucraina au câștigat votările și au câștigat tot pentru că au votat în Parlament legea lustrației. Da, vă mulțumesc. Cred că ne unim să votăm și noi. Da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnul Vasile. Cred că legea lustrației trebuie să fie unul dintre primele documente care trebuie adoptate de actualul permanent. Mai Parlament. Cât privește dreptul la vot sau din putere pe care ați făcut obiecțiile, eu cred că fiecare om are dreptul la vot, pornim de aici, la liberă exprimare a propriei opțiuni. Rezultatele acestor alegeri, în opinia mea, trebuie să demonstreze că în Republica Moldova există democrație funcțională, cel puțin în acest sector al dreptului la vot și al cetățenilor. Dacă era altfel, dacă era ca la Putin, rezultatele erau cu toate altele. Nu se știe deodată dacă avea un procent. Ceea ce demonstrează aceste rezultate, deși este o liberă exprimare și respect față de liberă exprimare a cetățenilor. Da, Alolingvii s-au mobilizat, da, ne-a spus că nu ne trebuie nimic. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Grigore din Băcioi. Vreau să vă spun că în Băcioi Alianța a luat peste 80%. Dodon a luat în Băcioi 4%. Da. Partidul Liberal 35%. Iată, eu vreau să-i sfătui pe toți să studieze practica din Băcioi, să lucreze după principiul de aici. Și totul va fi bine. Trebuie lucrat cu oamenii și atât. Da. O seară bună. Seară bună. Numai bine. Într-adevăr, un exemplu demn de urmat. 80% suntem etnici nealoring, deci ai noștri, grămăjoară, moldoveni, români, basarabeni, cum ne numim, conform sondajul, și iată că 80% din Băcioi au venit să reprezinte perfect o atitudine civică cum ar trebui să fie în momente de răstriște, momente de cotitură, de cumpănă al acestui pământ. Bună seara! Alo? Bună seara! Un pic mai tare, domnul Vasile. Bună seara, Vasile. Da. Alegerile mai demonstrat într-un fapt că între noi sau în Republica noi e mare, mare trădare. Că ați observat dumneavoastră, eu de sute de ori am spus că uniți-vă oameni buni, uniți-vă oameni buni. Ce fel de unire dacă toate partidele naționale băteau între noștri rămâne? Nimeni nu i-a atacat pe dodoniști, pe ceilalți bandiți, comuniști, băteau în cine, înfilat, în Marian Lupu, în Ghimb. Oare nu-i pe seama, pe совестea partidului, președintelui Partidului Național Liberal, Partidului Reformatorilor al lui Adel. Aici cu mărul. Și nu-și dădeau seama de la început că trebuie susținut un partid sau două sau trei, că nu o să câștigi niciun vot, numai o să irosească voturile oamenilor. Aveți perfect, domnule Vasilichi, aveți perfectă dreptate. Eu am fost și la dezbatere electorale aici. Nu a vorbit de Voronin niciun cuvânt de rău. Absolut. De parcă nici n-au existat 8 ani de totalitarism. De parcă erau vocații lui Voronin. Absolut. Dar n-ați văzut că se rușinau să le dea întrebări. Se genau. Dar băteu întrăiește. Și mic și mare băteu numai întrăiește. A noștri între noștri. Din parte și rușii băteu din falme. Și câștigau voturi. Da, iată. Acum Dodon are 5 mandate de la ai noștri. Sigur că da. Numai din cauza. Și Voronin are 4 mandate de la ai noștri. Așa e. Iată 9 mandate pentru date din comuniști și socialiști. Da. Iată care e pricina. Da. O seară bună, domnul Vasile. Mergem mai departe. Vorbim de rezultatele alegerilor. Eu nu am altele mai prospegioare. Cele de la ora când am intrat în emisie. Socialiștii aveau 20,71%, PLDM avea 19,97%, PCRM avea 17,76%, PD 15,95% și PL 9,53%, după procesarea 97,69% din voturi. Regia o să-mi dea informații mai proaspătă dacă va veni. Continuăm cu opinii pe marginea scrutinului. Bună seara! 804424, 804422. Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Adrian Chișneu. Da, domnul Adrian. Domnul Gherasim, eu sunt de părere că trebuie de lămurit oamenilor. Ce e asta Uniunea Europeană? Pentru că dacă ei umblă pe dealuri în caloși, ei, cum au spus și antivorbitorii, ei stau prin benciuri, poți să repari, să faci drumul și să prinzi lumini în centrul Chișinăului și toate islandice, ei nu au acces la dânsul. Ei nu știu și asta. Noi, alianța spune valori, una alta, dar oamenii nu înțeleg. Ei nu înțeleg că și Uniunea Europeană asta înseamnă să fii îmbrăcat bine, să ai o medicină de calitate, să ai niște de consum, lucruri de consum, asta înseamnă. Pentru că când ești îmbrăcat bine, ești sătul, medicina de calitate, tu devii mai deștept. Dar la noi e invers. Că europenii deși sunt deștepți, de asta că sunt îmbrăcați bine. Și așa cum sunt ei. Dar la noi e invers, deși suntem proști, de asta că suntem sărași. La revedere, o seară bună. La revedere, o seară bună. Eu chiar acum asta și m-am gândit, cunosc o localitate la nord, gazificată, apeduct, asfaltată, iluminată, grădiniță reparată, școala reparată, 40% pentru Dodon. Nu le imputez nimic, nu le zic nimic că respectă dreptul oamenilor la vot. Dar nu înțeleg. Bună seara! Alo? Da. Bună seara. Bună. Valeriu Cuculescu. Da, domnul Cuculescu. Sâmbătă m-a sunat profesoara de la țară și m-a obligat să sun la Vocea Basarabiei. Căci, uite, ei nu reușesc. Și eu, dat fiind că am răzbătut, vă rog să nu mă întrerupeți vreo 2-3 minute până voi retransmite mesajul profesorilor. Mergem? 3 minute, vă rog. Mersi. În afară de aceasta vreau să vă întreb că ce aici nu au deloc Vocea Basarabiei. Azi e temă liberă, nu? Da. A, vă mulțumesc. A, vă felicit, mult iubiți concetățeni, cu mare sărbătoare, Ziua Unirii. Unirii tuturor românilor. Mare nas fericirii aprofundată de rolul Moldovei în opera de întregirii. De regulă, unirii se vârșesc statele mai mari și mai puternice, atât militar cât și economic. Așa a fost unificată Marea Britanie și Franța și Italia și Germania. De exemplu, Prusia a săvârșit cu forța unificarea zecilor de state Germanie și cu mult sânge german a săvârșit-o. Prusia și în prezent se mândrește cu rezultatul, cu rolul de unificator. Ce caracteristic? Nou stat a fost denumit Prusia. Nu. Prusia, nu. Ci Germania. Iar limba statului prusacă, nu. Ci germană. Analogic, statul unificat al francezilor se numește nu Normandia, ci Franța, iar limba lor nu normandeză, ci franceză. Uite așa au procedat și eroii Moldovii, care au săvârșit în 1859 prima reunire. Iată de ce statul tuturor românilor se numește nu Moldova, ci România, iar limba statului nu-i mandunească, ci română. Germania a săvârșit unirea cu câțiva ani înaintea românilor, italienii au săvârșit unirea lor cu câțiva ani după români, dar și ei au procedat în același stil și se numește nou stat de atunci și până în prezent nu Piemont, ci Italia, iar limba nu piemonteză, ci italiană pentru toți italienii de pretutindeni. Bine, vă mulțumim tuturor și vă felicit cu rezultatul cam greoi al alegerilor. Da, nimeni din noi nu a așteptat o așa creștere bruscă a celor pro-imperiali care adună în rândul lor tot tipul de antinaționali, și fașiștii, și comuniștii, și socialiștii, și șoviniștii de toate direcțiile. Toate sunt nocive. Da. Asta e situația. Vreți să mă întrerupeți? Păi, nu vorbiți o oră, nu? Trei minute a trecut. Îmi pare rău, dar am vrut să continui, dar în același timp vreau să înțelegem noi toți că fără influența sălbatică a tuturor posturilor de televiziune care lucrează în direcție antinațională și împotriva intereselor statului care se Republicii Moldovei de Est, fără influența lor, noi am fi avut un rezultat mult mai frumos și mai stimabil de toată lumea civilizată. Da, mulțumesc. Decât acesta. Dar sperăm că așa cum este el, să mergem în continuare, situația se va schimba. Depinde de noi, de rezultatele noastre. Mă mulțumesc. Pe data viitoare să-mi mai permiți un pic mai mult. O seară bună. Păi concentrați-vă noastră, nu cuprindeți necuprins într-un singur mesaj. Bună seara. Comerzan Chișinău. Da, domnul Comerzan. Da. Ce am contrapus, eu aș întreba, ce am contrapus noi presiei ruse, vă zic că toate aceste pălăvrăzie rusești care timpul 23 de ani pe noi ne influențează, asta și-a fost. Noi suntem tot acolo. Știu ce am contrapus nimic. Am contrapus, domnul Comerzan. Am furat șase instalații de iluminat de pe traseul Sărăteni-Soroca după 3 săptămâni de dare în exploatare. Le-am furat. De acord, am citit. Și le-am pus la WC-ii, prensat, probabil că. Asta e. Asta, punele moldovenilor lumină, că ei le-au furat ca să... Nu, ei toți așteaptă să le dăie cineva. Dacă s-o cățărat pe stâlp și-o furat becurile, vă imaginați ce au ajuns? Eu ieri... Da, nu mă rău să facă. Eu ieri m-am dus la secția de votare, am văzut să vorbește numai în rusește, mă așteptam la așa ceva. Am văzut o mobilizare a alolingvilor, dar speram că îndemnul șefului statului vecin a ucrainenilor să ajungă la semenii lor aici, să înțeleagă prin ce tragedie trece statul ucrainean. N-a fost să fie, după voturile care au fost din partea nordică, majoritari sunt ucraineni, n-a fost să fie. Avem ceea ce avem. Pentru că armata de propagandă rusă și-a făcut efectele. Ai noștri s-au blamat și noi am contribuit decisiv la blamarea fostei guvernări. E cu toate greșelile lor, noi, vă amintiți, periodic discutam despre asta. Ce facem noi? Nu mai blamăm. Eu am avut, vă zic, problemele cu toți liderii a guvernării astea, erau, cum spune, nu eram simpatizantul lor, dar nici nu mă decideam să votez, știam și am încercat. Îmi salvează obrazul, vă zic că și mă întreb de ce eu am dat votul și pentru un partid, poate cândva îl voi numi, nu-mi rușine să-l numesc, am votat și eu, Unirea Directă. Am votat pe Partidul Național Liberal. Zic, ia să încercăm. Nu am insistat. Ai mei mă întrebau pentru cine votăm. Votați pentru cine știți. Eu am votat. Apropiații și cunoscuții familiei au votat. Partidul Liberal și Partidul lui Filatu. Liberal-Democrat. Și eu cu asta zic, măcar bine că n-am insistat și nu i-am forțat pe dânșă, vă zic, într-o măsură oricare. Asta e. Da. Vă zic că eu, într-un cuvânt, succint aș spune, s-a terminat campania electorală și trebuie să înceapă campania electorală, dar printr-o altă metodă, printr-o guvernare eficientă și deschisă, dar nu cu diferite spori pe la spate și așa mai departe, ca electoratul nu știe și să manipuleze opoziția cu asta. Toate cele bune. Seară bună. Continuă forum aici la Vocea Basarabiei, 804424, 804422. Încercăm să vedem care este rostul și de unde au apărut aceste rezultate electorale. Cred că depinde de la ascultătorii noștri. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună! Valeriu. Da, domn Valeriu. Eu sunt puțin mai optimist. Mă bucur foarte mult că partidele pro-europene au majoritatea și reieșind din condițiile care au fost și sper că următorul pas va fi să întoarcă aeroportul și la alegerile locale să organizeze un referendum pentru alegerea președintelui. Și, domnul Gerasim, dacă îmi permiteți, eu mai devreme am compus o poezie nu prea mare și ea de fapt este la Vocea Basarabiei, dar mi se pare potrivită cu așa zi însemnată alegerile și 1 decembrie. Da. Basarabia sfințită, un buchet de trandafiri, cuibușor de amintiri, răstignită ca Hristos. Basarabia frumoasă, ești o zână din povești, diamant strălucitor, soarele tu potolești. Basarabia din străbuni, calea sfântă o urmezi, din Sinai, pe Moise îl auzi, credință dreaptă răspândești. Basarabia, Basarabia, ca Hristos a înviat, pe noi ne-ai alăturat, ne închin lui Dumnezeu. Basarabia măreață, Vezuviu, ție semn ți-a dat, ăta-i dușmane amenințat, planeta a cutremurat. Basarabia zbuciumată, odihnește-te puțin, s-au trezit ai tăi acasă, au căzut în rugăciuni, Dumnezeu i-a auzit. De străbun le-a mintit, ție, mamă, el ți-a mulțumit. La sărbătorile de Paști îți zice bun venit. Eu vă mulțumesc, vă doresc la toți mulți ani și prosperitate. O seară bună, continuăm. Continuăm forumul după această poezie a domnului Valeriu. Bună seara! Dumitru îmi spune. Bună seara, domnule. Da, știți, salut toți ascultătorii Vocii Basarabiei și știți, domnul Comerzan, știți, eu recunosc că din multe ori am atacat pe acest domn, dar acum am, cum spune, un respect extraordinar. Bravo, domnule Dumnezeu! Și iată, încă unul vreau să spun. Ce trebuie să facă acum Parlamentul care se va forma din partidele europene? În primul rând, legea lustrației, legea cu privire la finanțarea partidelor și să mulțumim Dumnezeu că am salvat acest Parlament de trădători și cozi de topor. O seară bună! Seară bună, domnul Dumitru. Mergem mai departe cu opinie despre rezultatele alegerilor de ieri. Până seara. Aici la forum la Vocea Basarabiei. 804-424-804-422. Da. Da, bună seara. Alo? Vă ascult. Bună seara, de la Rășcani, Mihail. Da, domnule Arcade, aș vrea să întreb un singur lucru. Eu asta nu percep. Din ce cauză? Am votat, am fost și eu la votare, am votat, nu zic pentru țărișoara noastră asta așa mic, cum e, sărăcuț, da. Dar aș vrea să întreb un lucru. Din ce cauză așa puțini puncte de voturi au fost în Rusia, când în România au fost mult mai mult o țară așa de mică. Și nu numai acolo, dar peste totul. Și în celelalte țări. Și pur și simplu noi încă nu-i democrație. N-am ajuns la democrație încă să fim democrați, într-adevăr. Vă răspund. Conform datelor obținute în urma participării la vot a cetățenilor moldoveni aflați la muncă provizoriu în Rusia, din cadrul campaniei electorale trecute, în 2010, au participat vreo 2000 și ceva de cetățeni la vot. În Italia, cu mult mai mult. Și sigur că când se distribuie aceste secții de votare, se ia în calcul activismul pe parcursul anilor a cetățenilor de acolo. Acum, dacă Renato Osată i-a dus cu autobuzele, și dacă secțiile de vot au fost deschise în Sankt Petersburg, cât au votat 2000 și ceva de oameni, în Sochi 900, nu mai știu, și dacă se deschideau sau 500, dacă se mai deschideau, eu aseară mai multe secții de vot, nu cred că erau mai mult de 10.000. Mai multe gălăgii s-au făcut. Pentru că pentru cei care erau pe acolo pe lângă ambasadă, mai erau și uzbeci și tatari pe acolo. Eu aseară aici în emisiune la Vocea Basarabiei, cu emisiune de la radio care s-a transmis și pe site-ul postului de televiziune Vocea Basarabiei, sigur că împreună cu domnul Negru discutam în controversă un pic, eu aș fi vrut ca în Moscova să fie deschise vreo 4-5 secții de votare pentru a le lua ape de la ăștia care vor să folosească muncitorii noștri drept armă împotriva Republicii Moldova. Chiar păcat că nu s-au deschis încă vreo 5-6 secții, cu toate că Moscova a fost doar 2 secții de votare. Una au luat-o cu asalt, la două nu s-au predus. La Ramensk, de acolo, Marșel. Asta e situația. Dacă erau mai multe secții, nu știu dacă erau mai multe voturi. Dar, opinia mea, coincide cu a dumneavoastră, trebuiau cel puțin vreo 5 secții de votare în orașul Moscova. Și dacă de data asta se demonstra că la cele 5 secții de votare de orașul Moscova votează mai mult de 10.000, așa cum au votat în Italia vreo 30.000, nu știu de acolo, atunci ar fi fost altă treabă. Mai discutam. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Vă sunt de pe malul stâng. Bine. La Grigoropo. Da. Aș vrea să felicit pe toți ascultătorii Vocii Basarabiei cu marea sărbătoare 1 decembrie. Și în al doilea rând aș vrea să răspund antivorbitorilor meu. De ce așa puține s-a deschis la Moscova puncte de votare? Dar vreau să-l întreb, de ce Moscova, fără învoirea Moldovei, deschide puncte de votare la tot colțul aici, la noi, în Transnistria? Asta e o întrebare. Eu l-aș întreba și altfel pe acest domn care are grijă Moscovei, domnul Mihail. Dar de ce, domnul Mihail, nu vă doare nicăieri absolut că consângenii noștri din Kosovo sunt fugăriți cu câini și huiduiți cu poliția și nu pot vota? Asta-i. Ce din Kosovo, domnul Mihail, unde au votat oare? A noștri, moldovenii noștri. Unde au votat? Personal am fost și eu nevoit să votez, să parcurg vreo 10 km. Păi că moldovenii din Moscova sunt moldoveni, dar ăștia ce, câini? Așa sunt, în primul rând, în a doilea rând, sunt foarte, foarte multe probleme. Dar dacă să revenim la alegerile noastre, aș vrea să le doresc partidilor care au intrat din nou în, la cârma țării, să nu dea Dumnezeu iarăși din nou să scoată zoaie din casă. Să nu se certe. Dacă au decertat, să-și bată așa pe cap unul pe altul, dar să nu-i vadă nimeni, dar când se iasă la televizor în Parlament, să fie uniți și să ne conducă înainte. Și eu cred că Partidul Comuniștilor, nu știu cum Partidul Socialiștilor, dar Partidul Comuniștilor e ultima dată acum a luat a intrat acum în Parlament. E pentru ultima dată între acești 4 ani. Mai mult da. Să le punem cruce. Da. Și dacă o să ne conducă în acești... Totul acum depinde de acești 3 partide care o să ne conducă. Dacă o să ne conducă normal și fără sfade și fără certuri și fără... Clar că probleme să fie, dar să tragem nădejde că va fi tot bine. Da. Asta am vrut să vă spun și vă spun o seară bună. O seară bună. Pentru că vedeți cum suntem noi. Sunt 200.000 de cetățeni moldoveni în stânga Nistrului. Câte secții de votare le-au fost deschise și câți au votat? Bună seara. Alo, bună seara. Bună. Domnul Arcadie, dar ce se întâmplă? Eu am stat și m-am ascultat la telefon 2 foromiști. Nu știu. Și dumneavoastră n-ați ridicat receptorul la telefon? Nu, eu nu, să aici n-am nimic cu receptorul. Vis-a-vis la cabina de regie peste o sticlă și departe de mine. Am înțeles. În al doilea rând, bună seara. Bună seara. Și vreau să vă felicit cu Ziua Națională a României și a noastră tot. Asemenea, vă mulțumesc. Și am ascultat și am văzut parada și la București și la Alba Iulia. Am rămas impresionată, pur și simplu, de frumusețea care am privit-o astăzi. Și vorbeam că, zic, noi suntem parcă un appendix al României. Dar ne numim țară, ne numim stat. Vai de capul nostru. Nu suntem appendix, suntem parte istorică, da. Eu așa, juridică, pentru că appendix este ceva care poate fi extirpat, iar noi nu putem fi extirpați de la matca neamului. Vreau să mă revolt puțin din cauza că în declarațiile domnului Lupu, eu într însu niciodată n-am avut încredere și am înțeles că este un om fățarnic. El dacă mă spune că o să conducă alianța, el, partidul lui, că el cu 2% a crescut, s-a cracănat 2 luni de zile și a luat tocmai 15%. El poate nu știe matematica, a terminat economia, dar încurcă 20% cu 15%. Păi da, dar el spune că el o să conducă partidul lui, că el a crescut cu 2%, dacă a crescut Moldova, numai că. Și afară de asta, când eu să înceapă să facă protejarea organizațiilor și miniștrilor și așa mai departe, cineva trebuie să asiste la ședința lor și nu le dea voie să dicteze ba unul, ba altul. Gimpu vrea ca prim-ministru să fie Chertoacă, Lupu vrea ca Plahătniuc să fie prim-ministru și noi avem prim-ministru a PDM-ului care trebuie să rămână pe loc. Lupu și Chertoacă trebuie să câștige alegerile. Păi da, ei socot că n-are importanță cine a câștigat. Ei socot că trebuie să fie toți egali. Așa socote domnul Gimpu. Și ați vedeți ce scandal iară să înceapă Gimpu, Lupu și pe Filat să-l mănânce. Eu cred că după asta trebuie să noi să cerem alegeri parlamentare anticipate. Poți... Da, da. Și eu când eu auzeam pe cei care să nu atingeți pe Gimpu, să-l votăm pe Gimpu. Spuneți-mi, vă rog, pentru ce merite? Că a fost cândva cu domnul Gheorghe Gimpu. Da. Eu să-i ierte pe domnul Gheorghe, dar nici să-l compară fratele ăsta cu dânsul. Bine, acum și, să nu-i... Poate să facă așa mizerie să facă în... Poate că vor prinde la minte. Nu știu dacă aprinde la vârsta asta, la minte. Bun, eu mă refer la toți. Vă mulțumesc. Mă refer la toate componentele. Ei nu trebuie să conducă de emoții. Nu trebuie să conducă de buchii a legii și a practicilor internaționale, cum se formează coaliții și ne formează, și trebuie să depolitizeze instituțiile statului, să dea cetățenilor Republicii Moldova procurorul general înapoi, șeful ăsta cu anticorupția, care s-a transformat în anul trecut într-un șomag politic, să promoveze reforma justiției, să adopte legea lustrației, legea privind finanțarea partidelor și așa mai departe, așa mai departe. Să nu-și facă de cap băieții ăștia. Că deja ar putea să se trezească cu un Maidan al celor care, cum spunea doamna de la Telenești, au votat ținându-se de nas. Ei trebuie să înțeleagă că oamenii s-au ținut de nas când au votat. Și lupul trebuie să știe că oamenii când au mers și l-au votat s-au ținut de nas. Ca să nu le dea în nas ceva. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Sunt Vladimir. Da. În primul rând, felicit tot românii cu ziua neamului. Fiindcă toate și se întâmplă între așa că nu ne simțim un neam. N-avem conștiință națională. Iar asta, de asta este divină intelectualitatea noastră și în primul rând încă o dată școala și biserica. Neavând a iese două pârghii și având al pe Lucinski cu posturile lui de rusești în fruntea comisiei de medie, noi nu să avem niciodată nici conștiință din ea și o să ne bălășim așa, construind drumuri, făcând toate și asta nu influențează asupra mentalităților. Ei tot cu Putin o să voteze. Asta e părerea mea. Nu știu dacă se mai poate de făcut ceva în condițiile de astăzi. Fiindcă au nimerit tot așa actori și mă tem că o să înceapă abate iară. Gimpul vrea una, Plahotniuc cu lupul alta. Nu se uită la ce și o obținut. Dacă o să dispară Partidul Comuniștilor, Putin o să facă alt partid aici. De asta eu socot că, în primul rând, trebuie să limităm accesul ideologiei ruse asupra țării este. Și atunci tot o schimbi, eu mă gândesc, multe schimbi. Eu știu, alt da. Păreri și mai avem. Da, vă mulțumesc. Hai, seara bună. Da. De alimentarea ideologia, efectul ideologiei ruse în Moldova este foarte important ceea ce a spus. Bună seara. Alo, bună seara. Bună. Domn profesor Tudor Gheorghei, da. Vă zic că ceva concluzii. Prima, alegerile au fost foarte tensionate, foarte tensionate. A doilea părere, de ce s-a vorbit și aseară și astăzi. A doilea, ar fi foarte bine ca Parlamentul sau societatea civilă să insistăm ca partidele mici să dispare de pe arena alegerilor. Vă zic că nivelul sau numărul de iscălituri se ridice la 200.000, la 300.000 și așa mai departe, ca să nimerească partidele, adică oamenii acei care vor ceva să facă, nu numai ăștia care au vărsat zoile toată vremea în campanie electorală. Adică așa lege trebuie numai decât. A doilea, noi avem pe țară 850.000 de pensionari bolnavi, adică plus și bolnavi, plus și cei care neputincioși, la care i-au fost lăsați în voia soartei. Nimeni nu s-a adresat la dânsii, nimeni nu s-a dus să vadă cum el și el și așa mai departe. Mai scurt, guvernul și Comisia Electorală Centrală trebuie să organizeze transport pentru așa cetățeni. Ei, 70-80% sunt patrioți a țării. Ei nu putut să dea votul pentru aceea, pentru cursul european și așa mai departe. Ei sunt patrioți, dar nu putut să iasă la vot pentru că vai de capul lor, eu mult știu de ăștia. De aceea trebuie să organizeze transport pentru așa oameni. Frig, nevoie. Și oamenii a pur și simplu nu putut să iasă din casă, adică era imposibil, trebuia mișcați, trebuia ajutați, trebuia nimeni, nici primăriile, nici primarii, nimeni nu a luat măsuri cu așa, mai scurt, oamenii au fost lăsați în voia soartei. Ia că asta o pricină care noi așa tensionat am avut alegerile astea. Eu aș dori ca guvernul și cecul, vreau zic, să organizeze, vreau zic, o profundă analiză, câți pensionari noi avem pe țară, pe sat, pe tură, și câți avem la evidență și câți au votat, ca noi să știm, și jurnaliștii ar trebui nouă să ne dăie aceste situații, această cu pensionare. Ei nu au putut să voteze, 800, 700 de mii, oameni buni, ce înseamnă asta? Vreau zic că noi am cerere pentru organele drepturilor omului să acționeze judecata, cel primar, acel care n-a putut, n-a dorit, n-a avut neglijență în prinsul asta ca omul să dăie votul, dreptul lui ca om, ca cetățean, vreau zic, că se acționeze în judecată. De ce n-a organizat? De ce nu se duce să vadă cum omul și ala, eu, persoana, văd că s-a sculat să duc, dacă e fric, unde se duc, chiar și jumătate de kilometru, chiar și un kilometru. De ce, vreau zic, că oamenii au rămas la voia soartei. Iată care e pricina de ce noi, vreau zic că avem așa tensionate alegeri. Da. Noi cetățeni avem, patrioți avem, au rămas fără de atenție. Au fost ignorați de organele locale a puterii, locale orașului și așa mai departe. Da, vă mulțumesc, domnul doctor Gheorghe. Da, este o problemă acută, cu toate că în codul electoral sunt prevăzute drepturi pentru aceste persoane care pot chema urna mobilă până la ora 3 în ziua alegerilor, în baza unei cereri, unui demers, în cazul în care, din motive de sănătate, nu se poate deplasa la secție de votare. Bună seara! Dar, oricum, organele competente, bun, în cazul dat, administrația publică locală trebuie să știe fiecare cetățean ce disponibilitate are poate să se deplaseze spre sectorul de vot sau spre locul votării sau nu. Și atunci, și într-adevăr, într-o țară cu primari care știu satul și au grijă față de fiecare cetățean, cred că se găseau soluții. Bună seara! Mie îmi zice Alexandru. Da. Sunt din Tușeni și după alegerile din duminică s-ar cuveni la toți să vă spun Добрый вечер, товарищи. Și atât din ce cauză. Iată, am ascultat vorbitori anterior, spuneau că învinuiau țăranii noștri, nu știu drumurile, nu văd grădinițele făcute de Uniunea Europeană, nu văd casele de cultură. Aș vrea să apreciez alt model de apreciere. Iată, bunoară, studenții noștri din România au votat numai 10% din toți studenții. Deci au fost prin baruri, au fost s-au distrat, dar la votare n-au participat. Cu toate că statul român le oferă burse, le oferă studii, cămine gratis, drumuri plătite din contul contribuabililor la secțiile de votare, dar au participat numai 10%. Și acum mă întreb și vă întreb cine este vinovatul pentru participarea atât de slabă la alegeri. Cu toate că asta este sărbătoarea 1 decembrie, ziua națională, și studenții noștri se odihnesc. Da. Și credeți dumneavoastră că sunt vinoveți studenții sau noi suntem vinoveți? Studenții, domnule, sunt vinoveți, că sunt maturi, au câte 20 ceva de ani. Au 20 ceva de ani, sunt întreținuți de statul român. Știu a citi, știu carte. Știu a citi și, da, și au fost, le-au pus la dispoziție și transport și 10% au din... Dintr-o 100.000, numai 10.000 au participat la alegeri. Și mai vorbim noi despre părinților, despre buneilor care sunt aici și care nu văd drumurile europene, nu văd grădinițele europene, nu văd conductele, canalizarea europeană. Da. Aveți perfectă dreptate. Vă mulțumesc, domnul Alexandru. Următorul apel telefonic. Bună seara! Bună! Bună seara, domnul Arcadi Gherasim. Bună seara la toți ascultătorii Vocii de Serazie. Nicolae Căușan. Spune un ăsta că sunt proști, adică țăranii noștri, că ăsta nu mai sunt ei proști. Țăranii noștri sunt cum trebuie și ei, numai că ei sunt bătuți de soartă, sunt necăjuți. Conducerea nu prea are grijă de dânsa. Când schimbă ei, când numai pentru cum am vedere, când au fost comuniști, ei aveau grijă de dânsa. Aici la înțeles, să zicem că hai că și-au avut dreptate, că nu puteau alege președintele, mai avut referendum, iar alegerea în spate. Dar în mod, dacă nu că sau când l-au votat pe lup sau în de nas, cam de trustrei care ăsta puteți să nu din nas, dar ei dacă or să fac pe chinezului și or să or stragă ăsta băbaiul de barbă și or să întindă asta, ar fi urât cu dânsul, că da, ar să îngroașă gluma. Dar eu mă uit și de dreapta partiduță de este, chiar am văzut la un post de televiziune, și deșiesc acolo, tu dacă tu ai zero întreg și ai stiat, și așa e Pavlicenco, și așa e Costiuc, și așa e Țumburuc care mai sunt acolo, asta împărațul, așa cum era de șer. Aici sunt cadavre politici, aici se trebuie cimitirul și om acolo și să le îngrijească, tot aici sunt mai bine și toate cele bune. La revedere, domnul Nicolae. Cam categoric, pentru că într-o societate democratică, conform Constituției, există dreptul la liberă asociere. Bună seara, cetățenilor. Dar, mă rog, pe de altă parte aveți dreptate ca aceste partide să se manifeste plenar pe parcursul interalegeri acestei perioade și nu să apară doar în alegeri folosindu-se de prilejul și de oportunitate și de dreptul de a se manifesta în public. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi, ce ziceți? În primul rând, unirii frați români din ziua națională. Să facem România mare. Și atunci vor rezolva foarte multe probleme care acum pur și simplu batem pasul pe loc din cauza dizbinării noastre. Și în primul rând din cauza dizbinării clasei politice și a liderilor care administrează această țară. După cum am mai vorbit și noi la postul ăsta de radio Vocea Basarabiei și chiar Dan Dungaci accentua lucrul ăsta, că clasa politică, mă refer acum ăștia care vor forma administrația țării, trebuie să dea dovadă de unitate. În așa fel vă zic ca poporul să se unească în jurul unei idei și să realizăm doleanțele noastre care de acum de 25 de ani de zile. Pentru că dacă clasa politică va fi în continuare dezbinată, și societatea va fi dezbinată și o vedem clar aici. Și războiul informațional pe care îl duce Rusia de 25 de ani de zile în Republica Moldova se vede acum pe față. Noi am pierdut războiul informațional dus de Rusia contra Republicii Moldova. Asta este rezultatul acestor alegeri. Dar necătând la acest lucru, totuși, este meritul alegătorilor că a mai dat o șansă partidelor democrații pro-europene. Este pentru prima dată când în Republica Moldova partidii de orientare pro-europeană își continuă mandatul la putere. Că de fiecare dată când forțele democrații ajungeau la putere, niciunul nu și-a dus mandatul până la capăt. Dacă că aceste partide totuși au dus mandatul până la capăt și au recâștigat un nou mandat. Încrederea care li s-a dat acum trebuie să fie dovedită prin fapte și fapte concrete. Și mă uit că domnul Lupu începe fix aceleași metode de șantaj care le-a aplicat în 2009. Domnule Lupu, cum s-a mai spus, vreau zic, că dumneavoastră prin declarația aceea că pun niște condiții și o condiție este neutralitatea, dați un semnal la faptul celor că nu vreți să faceți o alianță cu domnul Ghimpu. Știind foarte bine că în programul Partidului Liberal este acest punct de aderare la NATO și excluderea din Constituție acestui punct al neutralității, care este în defavoarea Republicii Moldova și în favoarea statului agresor Rusia. Dar eu nu înțeleg, domnul Cristi. Bun, noi doi oameni așa care țin la pământul ăsta, la tot ce mișcă aici, lupul, este chiar atât de prioritar că acum să găsești această piedică, această divergență sau poate să treci să nu ai invoci ca divergență și să spui că hai să vedem mai băieți ce face mai departe cu legea lustrației, cu celelalte. De ce trebuie să inventezi un motiv? Că noi, de parcă e prioritar și de parcă aderarea la NATO ar trebui să fie mâine. Este un program electoral al Partidului Liberal care sigur că trebuie să-l promoveze, pentru că apropierea de NATO poate fi promovată consecvent și în fiecare zi. Domnul Gerasim. Mihai Ghimbu, când a format alianța, eu am mai spus ideea aceasta, că în platforma lor electorală, nici la Partidul Democrat și nici la Partidul Liberal Democrat, atunci nu figura problema, vreau zic, de aderare la Uniunea Europeană, sau măcar semnarea acordului de asociere. Mihai Ghimbu s-a impus și datorită lui că a impus aceste două partide, de această platformă de orientare europeană și până la urmă a semnat acordul. Același lucru se va întâmpla și cu NATO. Cât nu s-ar zbate lupul și ceilalți mai departe, tot așa este un punct sau o faptă inevitabilă. Că nu poate să existe în Europa de este unei aici, este o regiune tensionată pe care Rusia de fiecare dată a pus-o, cum spun, în dezbatere și de fiecare dată a vrut să o domine. Cum poate să există într-o așa regiune instabilă o stat neutru? Asta e utopie. Și dacă este o utopie și istoria ne-a dovedit-o de câte ori, că Rusia de câte ori a avut putere, de câte ori s-a lățit. Da. Ce umble acum cu mâța în sac? Că cu un an mai devreme sau cu un an mai târziu sau cu doi ani, totuși lucrul ăsta va fi realizabil. Da. Și atunci eu nu înțeleg care-i miza, care-i poziția asta. În loc să dăm un semnal de unitate, el începe iar să nu știu cum să mai exprim acum, să strice jocul de la începutul jocului. Păi nu strică jocul. El și le ia intermediar pe Voronin. Că pentru că Voronin l-ați văzut că și-a schimbat macazul în campanie electorală și mesajul electoral al lui Voronin s-a asemănat 100% cu mesajul electoral al lui Lupu. Să construim Europa la noi acasă, să nici în vest, nici în ies, punte... Asta este iar o prostie de asta cât el de 2 metri din alt. Pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat. Roșcan, când s-a aliniat cu Partidul Comunist, practic a intrat aproape la guvernare, a fost învinuit de trădare. Și după aceasta, Roșca și-a pierdut și partidul și flerul politic. Aceeași lucru se va întâmpla cu Voronin. Dacă Voronin, acum, și sunt și niște idei și exprimate și de Uniunea Europeană, va intra la guvernare, Voronin va fi învinuit de electoratul său, nu știu, filorus, de trădare, va pierde partidul, și va pune capăt carierei lui politici și tot electoratul va fugi la Dodon. Da. Și va întări un alt partid care va fi cu mult mai periculos decât Partidul Comunist la ziua de azi. Iată ce se va întâmpla dacă Voronin va fi chemat să meargă la guvernare, cei ce vă cam bate câmpie lupul. Domnul Cristian, vă mulțumesc. Mai revenim la acest subiect. O seară bună. Da, pentru că am așa o presimțire că se vor mai face declarații aiure prin Republica Moldova, în loc să iasă fiecare lider de partid și să facă 10 declarații, o declarație în care spun 10 puncte de unitate. Pentru că dacă va face prostia aceasta să fie cooptat și Voronin și nu se vor isprăvi cu Dodona sa de 60% în Parlament. Da, vă mulțumesc. Da, timpul rezervat emisiunii noastre s-a apropiat de sfârșit, stimați ascultători, chiar s-a terminat. Eu vă mulțumesc pentru participare la acest prim forum după alegerile parlamentare și vă dau întâlnire mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.